أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم. دا دو آيات كريمة شو اسمه تلاوت كرل دو سو در أبيعيم أو دو سو سلور أبيعيم آياتنا جدا سورة البقرية دا أول آيات رابط دا ما قبل سردادي شو پا دي مخ كالور آيات كي چي ذكر سو په هغه کې دا خبره ذکر سوله چې دغه نفلي صدقات او خیراتونه چې دي دا به خاص په مؤمن پسې نه خاص وي چې خامخا دغه لازم وګرځوږي چې که مؤمن و زه د خپل خیرات ورکوم او که مؤمن نه و زومي کافر و دلې ستا په کور و کوڅه کې درسره اوسېدی نو دا یوه لاکه څکه وکړي. الله عز وجل دغه تخصیص تسې مه کوئ، تسې خو چې کوئ د الله رضا به غواړئ. الله ویل زما دغه هم مخلوق دی، دغه کافر دا هندو دا یهود و نصارا، خو ستا سره اوسېږي، زومي دي، ستا د ملک قانون یې منلی دی، تابعیت کې ورکړی دی، نو دی د دا نفلي خیرات هم مستحق دی ورله راوارېکه. حتی موږ ویل چې حیا دي سپي کې ورکې خو ثواب لري، چې یو چغوکې ومرغي یې وخوري په درخته کې ستا یې خو ثواب لري. نو دا تخصیص ولیکه. دغه آیات چې تیر شو وروسته الله عز وجل وایي چې دا نه معنا چې دا سره برابر دي په ثواب کې. په ثواب کې خو فرق شته. ته به اول چې ستا اختیاري د خپل سر یې وخت لرې، ته د دغسې چا تلاش وکړه چې هغه ته ته ورکړې ډېر ثواب وګټې. هغه خلک درشي چې اصلي مستحقین خو دغه کسان دي چې نفلي خیرات ورکوي، مې و دغو خلکو ته ورکړه چې په دغه آیات کې ذکر کېږي. ته به دا نه وایه چې دا هغه پرله ټکر سول، هلته تاول مسلمان او کافر سره برابر دي، دلته بیا دا ډېر ثواب لري. هغه خو چې دی نفس ثواب خود په دواړو کې شته. که دغسې ځای پیښ سي، حاجت یې، ضرورت یې بالا، ته پوه شوې چې دا سړی محتاج دی، هغه دی، ضرورت لري، بالا تحقیق مه کوه چې هغه دی که هغه دی. او که ته وخت ولرې خپل په کور په ځای کې، په هغه وخت کې تلاش ته دغسې چا وکړه، یو هغې چا پر موقع د حاجت ورسېږي، هغه محتاج ته بره بیا دلته اوس پوښتنې کېسې ورکوه، بالا فرق نه لري که زمي دي که مسلمان دي. یا چې وخت ولري، په هغه وخت کې دغه ډله اولاده چې ورله راواري کې دسې، الله پاک فرمی للفقراء الذين، دغه للفقرائي چې دي طالبانو ته وایم، دا یا خبر د پاره د مقدای محذوفی دي چې دغه صدوقات و نفقات چې دي دا استحقاقا للفقراء فقراء ولري، حق اصلي د دوی دي، اگر چې هغه ته هم جائز دي، هغه ته هم روا دي چې ورله راواري کې هغه زمیانو ته. نو للفقراء مخکې موږ کومه خبره کښېښول، دا نفقات ستاسې چې دي دا چا لر للفقراء فقراء ولري استحقاقا، حقداري اصلا د دغو ده، جواز کړي هغه جواز دلته هم شته هلته هم شته. او یا داسې کښېږدو سره مفعول به چې اجعلوا النفقات للفقراء، خپل نفقات وګرځوئ د چا دپاره، د فقرا او دپاره. نو دې خواته یا مبتدا کښېږد بره جملې اسمیه سول چې ستاسې صدقات فقرا ولره دي، یا فعل امر سره کښېږد چې وګرځوئ د خپل نفقات چا ته للفقراء فقرا ولره، کومو فقرا ولره، فقرا حاجتمندان یادي. الذين هغه فقرا احسروا چې دوی بند سوي فی سبیل الله په لار کې د الله، ګور احسرو مجهوله صیغه یاد ده، دی بند دی، وسیا پلا کښېوتلی دی، یا د خلکو برکم په جال کښېوتلی دی. او دی بندی پی سی بی لله پلار کی ده الله لار ده الله نو کم شید لار ده الله ده غزات سره ونه سچ د کفارو سره جهاد دی مجاهدی په جهاد کشه وتی او پلا بر ده خواس ول ان ده کسان اما نادار دی مغرب په جهاد کی دور لره واره طالب العلم وعالم دی په ده علم بیا پلا کشه وتی چې کشه وتی وس ده نسره اخلاص ول کی اخلاص کی بیا بس کشه وتی نسره دا دوه شان خلک وی دوین دوانی په ولاس کی نه ورکیش یا یو بل سړی دی په یو بل لار کې د جد اره لار چې بولي خدای بند تا احساس کی چې دا سړی نور د دنیا د کسب ولې وي دا ولا کبه دکان درو کې دا ولا کبه موټر به درو چلی بس د جد هغه خاص د محاصره دی بند پشه په جنجال اختس نو ام په قرسو دا یو صفت پکې کې دی بل دا غ صفت الله ور واچ او حشرو چې دی بند کرسی وی جل کاسل ته چې زولنی ور واچ فی سبیل الله په لار کې د الله تعالی کته ول خدغه نه پنجوږي دوغه نه پوند چرچې دي دوغه نه پوند دی چې تورته وګوره خو زه د پوند دی لکه زما وروند را کم دي دا شیان پر مخ کې الله عز وجل د خبري جواب درکې وای لا یستطيعون ضربا في الارض لا یستطيعون خنودی خون او طاقت نه لري وس د دغه مشغلې سره سره چې دادی پک شو ولار دي ضربا د تک پر ارض ته بزکک ضرب خاصلی و هلو تو کې جو په عربي مسافر چې پر لار روان دی زیات تجارت د پارزی یا د غزا د پارزی حتی د غلا د پارزی خو کې د لار په دغه تو وی نه په دغه د سفر سره په شریعت کې تعبیر ته ضرب په الارض کې جو پلانې سره سفر په مځکه کې عربه یو ضرب په الارض کې معنی په مځکه کې په شی ټکی روان دی کرا کرا نو دغه سړی چې دلته په لار کې د الله بند شو دی وسره کم دی لا استطيعون دی طاقت نه لري غدر بن د سفر و د تک ول په الارض په مزکه کې دا کار دی نس کول ول دا بل کار نیمګړی کیږي خرابیږي لکه وس چې زموږ اهل علم ته کم اپت متوجه دي ټول عالم اسلام چې هغه په جاله کې را سر مږي هغه په دی و ویلا باندې ختج چې د دی علاج وسته پته چې وس طالب یوازې و چاته نه دی متوجه و جن و علم ته دی نه دی متوجه د یو کال په نیشت زغی ورک دی چراسی برته کتاب ده دغه رقم یې رسوي دي چې بیرته بیا په ټیک په ټیک لکه الک الک چې اجي په لمزور الامزور لا الا ورز دکې تو استاد زړه بو شین کې دی ویني ورډکی خپل پر دم زحمت دی دا سبق خو چې دی په خو ما درته مال د فولاد او د الماس بدن نن غواړي نو بدن هم د الماس نو دی د پمبه و دی په راحت کې را لوي سوي دي وسته به د باندې دا ګران مزامین بیا زده کوا چې پلا د بیا نو بیا په دې صورت کې چې انیز د شپانه وسره ولې چې ورته وای تر دغه اسانه د شنو طالب کې وای ولې د شپانه دماغ ګډ وډ سوی نه دی پر هغه رقم ساده خو دی ساده کاغذ چې هر وخت راړې نقاشي پر کیږي پر کتاب کې خپل نوري خېتې وخت ته برته وونه سوس شخصت پر نشته هغه خوشل خېتې نوري دي په متاوا به خپل هغه خرابې بیا بنو نوې پر لیکه دا زحمت غواړي پر سپین کاغذ باندې خط لیکل اسانه نو دا عام خلکو ته چې د جن خبره نن کې دا اسانه د تر هغه چې طالب کې کې دا غواځه ولید خود د پر جما خشل نور نه کشه وسر کارت ولې دنیا ته د خوښه د مټر د خوښه رتبه د خوښه د غیم په جما خ کې نسب دي دلته بیا ثور ته وای چې ته نو نه زه د کالر دا پای پوری فقط یو اختر بل اختر د چټي حق لري د د چټي وستر د سبک ډیر د چې د کال سره تقسیم کې رخصتي پر ډیر د ولې پر ډیر د خو بشل کارونه نور لري الله عز وجل دلته هغه واجه وو ویل چې دغه سړی چې محاصره یې هغه بیا تګ نشي کولی چې تور ته ولاړ سړی به ننواچ کړي چې زما یې سبق خرابیږي زه نه سم تلی دا سبق د اسې شپې یو رقم روان دی اوس دی په هغه باندې نه دی ته چې شیخ لدی خو د هغه باندې د څه کې چې کتاب مې خرابیږي د دکه انډوال راغلی ولکه درته ویل اسوله ځکه ځکه هغه بیا پروا نه لري د ده په زړه کې هغه محاصره نشته کله چې ما په خبره کې شو یې محاصره چې علاج کړو د پښو محاصره نه لږ کړی په پښو کې زولنې محاصره د زړه دی د زړه ال تدعي علم په منګولو باندې دې نسالو تلې نه سې نه تلې نه لا یو ته په یې چې دې ضرب په الارض مسکه ولا وس خو تر ار چې دې تقدر په الارض سانه دې چې دا ګټه ولا ولاړې په یوه منت کې دې شراګټې ول پر پښو ور دي چې بل فلایګټ ول پر لاور دي ته په دې ته وس زکاوه بار ته سبق نو هغه شی زه در یادوم دا غزای په مفهوم چې شي پوسی علي عز وجل دا شوي لا يستطيعون دي طاقت نلري کر سره غدر بند سفر کول په الارض په مزه کې لا ينسي بس دلته لکه شوت پروت کتاب يحسبهم الجاهل يحسبوا غمان کی هم پر دي د بل صفات دا غدي دغه هغه سوال درې یو فقر سو بل هغه د زړه محاصره سوال په جلاره کې د الله عز وجل بل دا غدي چې د سفر ول یو دي سفر کر سره نش کولای چې ولار چې تجارت وکي یا ولار چې مزدوري وکي یا خواري وکي د جیب سی ول یو دي بل صفات یې داري يحسبوا غمان کی هم پر دي الجاهل ونا پوسړی چې بیا کړي هغه پر دي غمان کی اغنیا د غنیان هغه براوی یار مور دی جیب ډک دی ولی من التعفف د جاءت څخه د ځان منع کول د سوال تعفف داری چې په زور سړی دی یو شي څخه ځان را ګرځي دغه نور خزر ور غواړي مګر دغه سی بیرکان ټینګلی ولی ګرد ورس په زحمت پتیرس زه دغه غواړي چې دغه سړی ټینګ ونی چې خو سر په عراق په خدا کې دار کم یو دا خلک پر چمبل غواړي بیتم نه پس خیش مګر رغ نه کی برای فسیلا کوم ورته وای دا تعفف دغه ته ولکې تعفف فزوره ځان د سوال را ګرځول زړه خ سوال ته غواړي چې کړی دی مګر برز رغ نه کی پر خله مهر و علی دی جاهل بیا روای برای کوژی وای ژغ بیا کړی وای نو چې دا ژغ نه کی معلوم دار نه وژ دی نه پلیس دی لري دا د جاهل ګمان دی چې پر کوي علاوه بنده د صفات دغه دی چې دی سائل نه دی يحسب غمان كي هم فردي الجاهل نا فوسري اغنيا د غنيانو غمان پر کی اغين ولي پر کی واجه چي شده من التعفف في دجاته سخه د زن ساتلو د سړي د چپي سبي لادي طالب دي غازي دي تبليغي دي اشي چدي دي چدي د بل د غني غمان پر کی من التعفف دجاته د زن ساتلو د کما کار سد سوال دي سوال چي ټینګ لګي نه پر ورزي دا بر صفات الله عز وجل ته بیان کی نو اوس خو سوال ما غره کوم دي چې سره سره چې د سوال لپاره الله دی جوړ کړی دی بل کار نه لري ارزای چې ودی سوال کوي چې اوس په چې د سوال لپاره الله خلق یې وي نو جبر بل کوم کار کاو نو خو هم به د غونه کولای خو اوس هغه شپه ورځ 15 وخت دی 15 وخت مسجد ساعت نه دی خلاص ته ژغ کوي تعرفهم بسیماهم تعرفو ته پیژنې هم دی بسیماهم په نقش سره او شار سره چې دی هغه چې ورته وګوري په نقش یې در پیژنې سیما د انسان په بدن کې داسې نقش او علامه خاص د مخ غیر ته نه وای د ده دغه هیئت او کیفیت پر بدن باندې چې ته پوهېږې چې ده ولاکه په میاشت باندې د غوړي ګولیه څکه کړې ده یا یې پاوته ولاکه کټو باندې کړې ده متنعم او غیر متنعم سړی پر رنګ باندې خلک سره پیژني د لاسو پر پوستکي سره پیژني چې ده په پوستکي کې دا چربي ولې نسته دا ول ختم شوی ده دا رقم دا سیما دغه تل کې علاوه نو چې هوښیار هغه یې به پر دغه پیژن چې ته د فقر څه دا رقم سوی تعرف و ته به پیژنې هم دی بسیما هم په نقشه سره د دوی لا یسألون الناس الحافا لا یسألون هم دی سوال نه کوي الناس د خلکو څخه الحافا په ډیرو زاروي الحاف دغه دی لکه په ځینو علاقو کې سائل سړي څه نږدې وي چې پر توګ د سړي څه وکاړي ژوی مړي تر پای څو یې نیولی یې نه دي لکه بابا خو ته مایي لکه یپلا یا یو لکه ولاړ شي چې شی رانه کړي بل در لمن نیولی بل در لکه د مثال په تور بلا تشبیه لکه د چمن ډېرې واران یو جدرې ولستونې کشي بل در لمن کشي یو کوټ کشي چې دوی راځه دغه ته الحاف وایي الحاف معنا دغه سی بیا ځای زاری چې هغه سړی و دغه توي چې بابا څکه ولا کو کی مای لکه یا زه چې مونته نظم ما پرې دې زه زم نګر سره مې لای مې کې دې جنی لکه کشي په زور موټر چې دا سائل چې دغه رقم سی لکه هغه ډېر ور دغه ته الحاف وایي نو الله عز وجل الا يسالون دي سوال نو کی الناس دخل بس الحافا فسخت زاری فدغه بنچ پس چنګا وس پس سړی پس بارنو دابل بیا فکر کی چې یا مور وما تنفقوا من خير تر دغه ځای کې استحقاق بیان کی کده اس کبری ته متوجه است الله ول تیس د خپل نفقه دغه فقیرانو ته ګرځوي چې دغه صفات پکشي کی یا ول د اساس صدقات دي استحقاق د دغه فقیرانو دی حق خود دی دي پس یا الله وما اغت تنفقوا چې تیس مصرف کی په دغه خلو کی من خیر د اره خیر څه چې لجور کې کډور لرور کې فان الله به علیم فإن الله بشك الله عز وجل به فدغ إن فاق سرستا عليم خبردار دي الله وإزما سيواز رنور كي جدجور كي كديرو كي دا جي سواب نو بيا سواب دي فطول خيراتو كي چدي فنور أديانو كم داغ مسألة دا جن زمش بجن كم دا مسألة دا فسر چي خيراتو كي چدي آغا خيرات چي پرتلب باني دا علم دا علم فسلسلة كي چي مسراب سياغ دا طول خيراتو بيحتر دي معنا چې ته پوهېږې چې دغه طالب العلم یا دغه مدرس دا که زه دغه شی ورله روار نه کړم نو خدای به در فی الارض ته ځي او دی محبوس دی بندې دی زړه یې محاصره دی که هلته ولاړې دغه کار بیا خرابېږي ځینې او که دلته دا کار ته په سر په رسیې ده به ده ته به بېغمي ورکوي چې دی د ماښام د ډوډۍ څه هم بېغمي د سهار د ډوډۍ څه هم بېغمي په امت مسلمه کې تاسې که ورته متوجه سوي یاست په دغه ضعیف ملکو په ټولو کې چې دی طالب ته ولې زړه واله کړی کله دا کار خو خلک دا قسم کولای شي بار ورته وایي چې زه تاته زیرا چې سره جامه کې د میاشت 300 روپۍ کې 300 روپۍ درکو بار ورنه بیا خدای په خیدو پس اخته کیږي بیا په خیدو اخته کیږي دته په دوه نه فراغه ترکیه چې ډوډۍ د خوراک اماده سو د پیښو کېږي دا یې دا دوه نه عمیقه فلسفه لري زموږ خلکو زموږ په ولس کې دا کار اسې باید بیا ځرا واړه ولس کنه دا دوغنه دانسته کار سوی دی چې ملا صاحب طالب ته به د خوراک اماده ډوډۍ ورلرو کې اوس خو دا رقم ډوډۍ وسړی ته ورکوي چې بیرته به د ډوډۍ خرڅه بیا بیا نورانیسي دی بیا دا پځې دا هغه څه نه خوري اوس تاسو موږ څه پکوم زه خریم چې نه خورم زه غویا یم چې نه خورم چې دا هغه څه نه خوري خرڅه خو تیر داسې کې چې د خوراک نه دن دا رقم یې کې اصلي بنیا ده دا ګور بزګر کړل یاده راټوله کړې ده رانیول سوې ده وړه سوې ده ښځې پخ کړې ده ګوره د څوره خلک پکښې مصرف سوي دي نو ملا صاحب تر پاچا یې رتبه ګواکې لوړه ده بیا د تیښو وکیل جان غوسې وخوري اماده ده د خوراک دپاره دا دغه وجه ده چې دی چې دی لا یستطیعون ضربا فی الارض دی سفر په مځکه کې نشي کولی نو امتي مسلمه ده سره داسې ښه وکړي په داسې علاقو کې لکه په دا پاکستان کې دلته بیا نور ښه پسې ورسره کوي هغه دا دی چې ته به برته نوم راوړې زه تاته پوښ کته غدر کوم د کته غم ته چټي اخلاصې بس اوس ورته کښېنه قرآن شریف وایه که کتاب ګورې زموږ په وطنو کښې خو لا دا شی نه و فقط هغه پخه وچه ډوډۍ ورلر وکړ دې خلکو دغه همکاري م ورسره کړې ده چې بس ته بیا غمه کښېنه خلاص پوخ کته پخه ډوډۍ تا ته درکول کېږي نو پر دغه بنیاد کې یو څوک وکړي رب العزت څنګه درته وایي وما تنفقو من خیر وما هغه څه تنفقو چې تاسې مصرف کړي په دغه لاره کښې دا چې اوس یې درته ذکر کړه دغو خلکو ته واکي من خیر یو خیر د خیرو ډېر ورکوي کې لږ ورکوي فان الله به علیم فان الله بشک علی عز وجل به په دغه ستا په خیر سره علیم خبردار دی دلته د متعفف خبره ذکر کړله دا تعفف په مسکین سړي کښې چې دی دا ډېر ښه غټ صفت اغنیا الله تعالی په دغه امر کوي چې خوراک ورلره ورکوي فقرا په دغه امر کوي چې چیغې وبغې پر خلکو باندې مه وه په خلکو چې خپله ګواله مه زار کوه کاګه دغه نه شیان ووایي په دا سوال کوي ولیکي چې ته په کور کښې خپله ډوډۍ خورې ډوډۍ نه تېرېږي بره جدی په ځین کښې داسې داسې کړي چې دا د خدای بنده خو داسې شیان زهار کړله چې اوس یې زه څنګه وخورم ما ته جایز زه د خپله ګواله وخورمه که په ده پسې میدان کوم یو شی ورلره ورکړم دغه شیان د الله عز وجل بیا د مسکین په باره کښې نه دي خوښ په یو حدیث شریف کې راځي حدیث د طبراني دی ان الله يحب الحي الحليم المتعفف الله عز وجل محبت لري د هغه چا سره چې هغه حیاناک وي چې یو شرم پر غالب وي بل حلیم وي معنا بردوبار وي دی شیان برداشتولی شي ژر بغ نه ځینې کېږي ژر ناره نه ځینې کېږي المتعفف چې ځان را منع کوونکی د سوال څخه چې در وسې وشي تر هغه وخته پورې سوال مه کوه وایي سوال ذلت وي که څه هم د مور و پلار څخه سوال دغه نه ذلت دی چې د مور و پلار څخه کوي لا د سړي د خلکو په شان رتبه ورټیټوي دا رقم دی نو او الله پاک چې بیا دی د بزي سړي سره بغز کوي بزي دغه بېکاره الفاظ چې وایي نه خور په سنګینه ده نه مور په سنګینه ده نه پلار په سنګي دي نه د بل غې پرېږدي نه خپل غې پرېږدي دغه بزي بل سائل هغه سوال کوونکي الملحف چې الحاف کوي لکه دا اوس چې ذکر شو د دغه دوه نفرو څه بیا د الله بد کېږي چې یو بزي دی په خوله کښې دغسې بیا کار ایله دی چې مال شو بد نه پرېږدي ګرده شکنځي او بل دغه سائل ملحف چې دا بیا ځایه دغسې ټنګار د سوال کوي چې مال د سړي څه کالي کاږي تر کوټ چې هم کشي تر پایسه چې هم کشي دا رقم نو د هغه حدیث مطابق دغه صفات بیا په فقیر کښې ښه دي چې دی به تعفف کوي اگر چې دی مسکین دی دی به د خلکو څه سوال په الحافو په ډېره زاري سره نه کوي نو روح البیان په تفسیر کښې را وړي دي وایي شپږ داسې شیان دي چې په نورو شپږو کښې ښه ایسي یو علم په عمل کښې که عالم وو خلکو ته خو ګرده ورځ دی بهرا لکه د خلکو پر چا باندې لکه ما ته راډیو ګټل نه شپه معلومه ده نه ورځ معلومه ده نه مازګر معلوم دی ده درچې هم نه دی معلوم چې دا مازې دغه اوس دی درېږي خبره کوي دغه او عمل نو بس پښتنه ځینې وکړي د عمله څه دونه مفلسه دی بره لکه یو عام سړی لا تر دبي هغه لا د یو حلال و حرام فکر کوي د هېڅ فکر لا نه کوي نو علم چې دی چې په عمل کې بره ښه خوند کوي د عمله سره چې یو ځای سي وایي عدل په سلطان و په پاچا کې د پاچا سره عدل انصاف خوند کوي نو په وطن کښې خلک سره ظلمونه کوي د مظلوم ته چې انصاف ورلره ورکړي بس دغه پاچا نور ښه دی بره د مظلوم زړه پوړی وایي خیر ظالمه ته وه د حکومت خو سازه به حکومت ته ووایه مګر نن خو د ظالم د لاس حکومت ته نسې ویلی حکومت کښې نور پسې تخته کوي نو دا بره دا څه رقم عدل شو نو په پاچا کښې عدل ښه خوند کوي سخاوت په اغنیاوو کښې وایي به سخاوت چې دی دا چې د غني سره ملګری سي ښه خوند کوي فقیر چې سخي سي بره چې دی بابا فقیر چې سخي سي بره دی کوي چې شي نو چا ته چه شي ورکړي خو په مټې ځان مړ کړي نو دا دی سخي نو سخاوت خو په غني کښې ښه ایسي چې د ده کاسه ډکه ده د په دې کښې چې سخاوت خوا دی چړپېږي خلک بیا د هغه چړپېدلو څخه هغه د ده د لاسه چې کوم شی وځي استفاده به ځینې وکړي توبه وای په شباب کې شخوند کی په ځوان کې بیا توبه شخوند کی چې رجوع یو الله ته کړي تیس په وطن کې په داسې پو کې هغه ځوانانو ته وګوري چې د هغه سره د توبې صفتې د سړي زړه ورسره غواړي چې ما خبر ورسره کړی وای پردی زوی دې در سترګو دې ښه ښه کېږي پاته چې دی سپېندلې سي باره توبه وکړ نن یوې دانې ته سپې پیدا کړي که داسې لږ سوپې وکړه ډېر برای زه ماته 1500 دانې را پیدا کړې اوس پر دغه وخت دی لکه دی ګیسې چې ګرسره ښځو کې ورلکه د ښځو دی خو نه دی شو ټل ته بو زبره کبابون ورته کشر د خوړای سی نو خدای غمر دی نیس از مولې برای شوګر دی پر د بد لګی جرجې بدی نو خو سه په سیر او سیاحت به خدای نه جګ باندې کولای سی نه چا جوش تا کولای سی د سر به یو خادم ور سره د ته پر لار باندې جګ ور پخې دی بل ته ناس څنګه به اله نو خدای دی هیڅ لا نه دی دا چې توبه وکړ مال بر دی کی هیڅ چورته توبه جنې نو څه چنګ نو توبه چې ده هغه په ځواني کې وای شي سی ځوان چې توبه نکي د ده په مخ کې الله تعالی نو خلقی د تقوا او بل شی چې دی هغه صبر په فقر کې د فقیر سره صبر خوند کوي فقیر په صبر شي سي غني خو خپل هغه دی صبر دی نو خدای چادر وازی نه دکې نو صبر د سره شي چې احتیاج دی پر ځان زور کوي هغه دی صبر کوي او حیا به په شوز کې ښه خوند کوي د شي سره چې شرم او حیا د دې هغه حسن او جمال په زیاتیږي د دې وزن زیاتیږي نو شه زخر کو ته ولي وزن نه لري خدا دغه سمال او متاع وګرځیدل چې ارچوک لاس رسې ورته کولای شي خپل قیمت خپل بایلاو شي چې څونه کښت کې وګونه قیمت دی وګونه عزت دی وس لسمه لسمه ورسته ګورې یو ځوان شزی لکی ته ولی لکی خدای خپل مجبوریت نه احساسي برای دا رقم چې دی دا خپل پرچم دغه سبزی دی چې زبه بل بزاران بل به پیدا کم ته به نه به اقبل په خوا زمانه کې بچا طلاق چاته ورکړي دا خو شرعي مسله خو لا جلاده چې په شریعت کې طلاق ابغض المباحات دي په مباح کارو کې دا الله بد نه کیږي شرعي درندوالي ښه هغه رقم دي مګر بیا هم ځوان د خپلې مجبوریت له لحاظ څخه چار څونه به تپوزه ښځه به وای په کور کې ګالل نه برای بل بیا نه پیدا کیږي خو دا رقم د دې چې زور سمسم ولا لاس را پسې راوړي چې دا زما مز پش پش ورته وکم یا مز تو تو ورته وکم دا خو را پسې دي دا رقم دي وزن خپل بایلون دا چې حیاناتي سونو مستوري په خپل کور کې وغوند د دې وزن او قیمت او عزت لور دي نو دا شپش شین پش پش کې چې یاد کړ یو چې شي یاد کی هغه صبر په فقرا او کې یاد کی نو الله عز وجل ته د فقیر دا شش صفات بیان کی چې يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف باي ولا يسالون الناس الحافا فلغه تفسیر شریف کې بسوای عبارت وايي نو علم چې بلا عمل سي باره لکه څنګه دا رقم دي وایي لکه خونه چې بیا بام وي چرجواله دي بام نه لري نو دا اوس خونه ده هیڅ نوم د خونه دي دروازه پکې کې شه ده کول پدې لري مګر خونه ده دي بام نه سره خره کړه نه پکې کېړي نه فکرای در څه غواړي یو باغ چې پرور او اچي له برو سر نه لري پرور خرابې کې باران اوس نو دغه سي علم چې د سړي سره موجود عمل ني ګو خونه خوده خو بام نه سره پاچا چې بیا د مثال په تور بیا عدل وي وای دا لکه په ساکي چې وبن د چا په کور کې چې سایه مګر چې سولغه ور شوا کې وبن سره پکې کې دا سات سات خلک بول بل د کچرو سازنی جوړي نو دغه پاچا چې عدل نه لري دا دغه ساده بي وبودي د بي وبو سه هم چاته ګټه نه رسیږي دغه بچا کې کني رايت څه ګټه پر اخته د نن زمانه د امر څه خبر ژوند ته وس وګور د داخل ژوند چې منظم دي دا وس د بچا په زیر عام منظم دي خدا دا خلق په خپل یاد بل سترګ سره کې یو گزاره سره کې کنه بچا کله دا رقم کړی چې د خلکو ته هغه عدالت او انصاف لر ورکي لکه دا بچا د شان سره چې مناسبه ده هغه رقم حق نه دی ادا کړی نو وای دا داسې مشابه سلوک ثابت لا وبو او غنی چې به سخاوت وای دا لکه ورې چې تیری باران نه وری لکه د مثال په تور په مشت د څو کال به تیری شي خپل خو به ونه چرې بل د غیوب چې بچی رسو خوشحالي به خوشحالي به هغه به تور ورې ز به تیره بس پر سړی احسان شنه معلومې دي مګر دا اوس چې ورې جراله دا وبې و ورولې ورې پر سړی شه د ګیری چې وی ویني بس خوان ورکې چې دا بیا ز ما سره یو مرسته کوي یو کومک را سره کوي نو دغه غنا چې بل سخاوت سي دا لکه غټ ما زی لغه غټ غټ ورې زی کی لوی لوی تل تکان دی تیری شي او بل ست پک شي کني در باندې اورینو او ځواني چې بلا توبه سي وای دا لکه شجر بلا ثمر درخته د میوه نه لري به میوه درخته د کیر درخته دی نو دا چا خوشی دي اله په دشتو کې ولر دي په کور کې څوک نه دي په باغ کې مزای نور لري ورکی نو دا غس ځوانان چې هغه توبه او تقوا نه لري دا کوي چې د کیر درخته د په کور کې د خلکو چندو شند ځنی راځي پر مورم باندې پر پلارم باندې اس نو ځنی پیدا سوي دي د غاړې دی په کور وزنه نه وزي چې پلار او ځغه برابر د ژوند دیونو ډاکټر برابر دا دي چې خو په هیڅ نه دی باندې چې زه او بد او رمه دی پکې کې ولاړ نو دا دغه شی بار از انجور سره لکه درخته چې میوه نه کوي او فقر چې د انسان سره مسكين دی صبر نه لري وای دا لکه قنجل چې په کور کې زړی ژرونه نه کوي دغه بلک تینو چرونه نه کوي ما ځغه سر رقم لکه اور دار رقم یو بسری ته چوی ټر لګیر نو د خورونه نسنه کتاب ورته کته کیږي نه د مثال په تور خیاطی ورته کیږي ګندل نو ورته کول کیږي نو دا بره قنجل دی رونه نه لري فقیرنده غ صبر نه لري بره د خلکو بد نه کیږي به رونه قنجل دی ولی ارګړې د غشتنه د غشتنه ده او شته چې بلا حیاي حیاني ورسره و ایدان بعد د دې شي سره تشبيه لري لکه ډوډۍ چې بل منګي کتخ چې بل منګي سونه مصرف سوی دي مالګه سونه ارزانه شي ده دغه نه د ورځې وجه د ګرځ کتخ ګرځ سرخه من نه لري سره کوم مال ګره الله کوم مال ګره شز ام دغه نه قیمت ده لکه دغه ډوډۍ چې سوی ده ورځې پکشي چې ستا غوښه پکشي چې ستا غوښه درې څلور رقم پکسي وي د چرګ وي د پسه وي د بل وي چې مالګه نه و ګرځ کوه کې مصرف عباس دي نو دغه شزه چې د ارسونو حسن او جمال خاوند دي د ارسونو عظیم او بزرگ خاندان څخه چې حیا یې نه پرګرد کور پر سرګنی باندې باریږي د خاوند یې بر محبت ورسره کمیږي نو حیا دغه یو مهم شی ده په شزه کې دغه صفات دي لکه کتخت چې مال ګور اچې دا غواړي نو درته آیات کریمه ته راځم په دغه آیات کریمه کې چې دا اوس موږ وایو الاو طلاق استحقاقا مستحقین چې ډیر حق لري هغه بیان کړ چې د دې ثواب ډیر دی هغه مخکې پرون بیان کړی چې ان کې به په درجه کې سره برابر نکه چې د مسلمان د پاره چې انفاق یې کده کافر د پاره کې د دواړه سره برابر فرق نه لري علاوه یې نفس ثواب خو لري خو دغه کسان به ستا په نظر کې دغه ډیر حق دار دی د یل فقره لم خصوص زادي تجربه چې د استحقاق د پاره دی نه دی استحقاق حق داری ثابتي چې نه فقط حق اصلي د دغه کسانو د پاره اگر چې جواز په غزا کې همسته چې کافر به نه زمي بلته فسيره بالعالمين في سبرماء تعميم در تكي چه ده نفقات چه تكيه دسي جه فزين كران نسي اغا بلا وراس چه تاز دكرا ده خبره پا اوغا آيات كريمه كي چه اغا دوا ساو يو اوعيم چه ولو ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم والكتس ده اخبال نفقات واركي پا پتا سر او فقراء واركي ولدانو در اغا مخك علانيا والا چه دي ده دير گتا وردي کدا هیڅ خبرې ته متوجه است الله عز وجل دا غته تسبیام درشي وای اغه چې دی په نفسه قانون اغه دی چې پټ خیرات اولادی کلس په فرضي او په نفلي په دواړو کې یا پټ اولادی یو دا دی چې ضرورت پیښو ضرورت پیښو لس پټ پر برابر دی ورکوای بالای به تا دغه مکه مثال یو ورکړی دی حکیم الامه اشرف علی ثانوی رحمه الله بروی دین جاهل سفیان دا غره کړ مو خودی دی پیسې خو ادی لري په یو مجمع او په یو مجلس کې دا دی یو سړی راوا ورته مسكين فقير دی طالب دی اربلا چې د خرص نستور څه چې راوا ورته دی نه جوړ سره هسپتال رسیدل غړي پیسې نه ست د نن زمانی هسپتال نو خو زرو چلیږي پیسې به در څه دی نو وسه چم کی دی چې سړی تر نه سم کوته نو ای بابا در واخی دا وازه په کوم خو پیسې را څه دی دی وای دا بیا ریا پک شي کرانه شي چې ودا چې خلک بلارس نو خلق د جسوري څخه ځینو ورته ولاړ دي د پیسې ښکار کوي نه چې زما صرف پکوم په کوم ځای عمل کوي هغه آیات او ردلې دي چې ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم دا خو خو بیا غواړي باید په پټ کې ورل را ورکم نو دغه منتظر تر ما بین سړی ادي برباد دا یو خاص مواقع لکه دا اوس یې مثال درته و په دې ځای کې چې دی برای ښکارو پر پټه مکه ایسه ورل را ورکه ثواب لري دغه دی بیان یې چې دا دواړه سره برابر دي ثواب لري هغه د اخفاقي چې مطلب ښه حالت ده چې د پراخي دغه سي مجبوریت نه پیښوي په هغه وخت کې نو چې خیرات کې که زکات کې چې خلک نه در خبر څوک نه خبر چې هغه دریاته هم لا پکې ختم سي ورل را واره او که دغه سي نه بارنو په دغه سي صورتو کې خاص مواقع کې برک سي دي کې چهري دي اسي ورل را ورک بل دغه انتظار مکه د اخفاقي چې برابر چې ته د خلک سره ولاړ شي بیا ځکوم الله دې فرمای الذين هغه کسان ينفقون شدي مصرفي اموالهم مالون ادتي ګور مال خود د دې د ګټلې په داخله زاره تر کې سره یو ځای کړی دا مصرفي بلیله پشپکی وال نهار یا پورس معنی وخت نه دی معلوم شپه د کورز ده دا شپه ورس چې د تعمین د اوقات ته اشاره سو لکه سړي چې د چا خدمت کړی ډیر کړی ګرد مری د ورځې په کلو کلو کړی بهر بیا بل وخت سو ته خو ما به نه ورس کتلی نه به مشپه کتلی ستا خدمت کوم کنه شپه خدای به دوه خدا تعمیم چه جور دی برای نو مخ پرک نور که و نو جمعه نبی جمعه برای نو پشپا و برز بانی تعبیر که برای ما نشپا کتل نمی برز کتل ساده پاره می خزمت که الله عز و جد دغس وی چه سوک چه خپل مالون و رکی شپا و برز یا نگوری مانا چه وقت واسه پیدا کی که یه دای یو سرن و علانیتن پا پتا پشکر دای با دا حالات و تعمیم تا اشاره وکره ور اغا دا اوقات تعمیم و دا دا حالات تعمیم دی حال گای گای داسی پا پتا گای پشکاره نو دا انفاقی که پشپایی که پا ورز دا انفاقی که پا پتی که پشکاره پا لهم اجروهم پلهم د پاره د دی اجر هم ثواب د دی دی عند ربهم پنیز د رب د دی الله پاک از ما سره د ثواب ستا دی به اوغ آیات خاص تر کی جګ نه نس چې الله ول چې پټه وخی بارون بیا ډیر ثواب لري خارته خیم ویلی و ان توب د صدقات فنعم ما هي ابر د اجر صاحب شته نه پک شوګر په دازه کې تیس واس کنه واس چې دغه فنعم ما ډیر شدی هي دغه صدقات چې د اشکاره کوي دغه ام شدی خو هغه چې دی ول دانو ډیر ګټه ور دی ته دا ډیر ګټه ور دی استفاده ول کی چې بره ویانو کسری پشکاراو کی ثواب بنل هل الا پاکو کی پشکارای کپ کپ پټی کپ شفای کپ ورځ ثواب کستا اغه اغه سدی اختیار حالات چې بنا پاغه وخت کې نشدی چې پټو وسی او ځین خاص مواقع ده کدا ما چې مخکې مثال پیش کی شریف مجلس کرا وا وشتي د دوا ضرورت لري ته پیسې نور کې دلته خدای جهری افضل دی اغه ځای ته مزن روچ توازی بیا سیری ته وزن برابر به اغه ثواب پرګی دلته به خاصه کې دغه جهری د اشکاره ثواب پرډیر شو ولې خو ضرورت عاجل دی لهم د دوه کسانو د فارغ چې د انفاق په شپه او ورځ او په پټو په ښکاره کې اجر هم ثواب د دوی دی عند ربهم پنځه درب د دی ولا خوف علیهم ولا خوف بیر غم بیر نست خطر نست علیهم پر دی بند او نه غم پر دی ولا هم یحزنون نه په دی غم جنس دا بیر څه معنی دلته یو سوال ورګی سوال دا دی چې په احادیث کې راځي چې په ورځ باندې د قیامت انبیاء علیهم الصلاة والسلام د وامریږي دلته بیا ته وایي چې ولا خوف علیهم پر دی باندې بیر او خطر نست دا دوه رقم دی دوه رقم داسې دی یو سړی دی په خپل ځان کې بیرندو کې دی په خپل ځان کې چې بیرندو کې دی مثلا جنگ ته مو بوت وس تکان پر دشمن کې خو دا اره ټاکه سره دی یا فلا جسټس ورته یا په وګړو کې ګوتې درته نشي دا رقم چې مونږ ته کوي کني خو وس د خپل افسر ورته وایي یا د خپل د دی کمانډر ورته وایي چې بابا تاسو څوک ودی خو ټک د جه خو کې دلته په وګړو کې ګوتې نشي یا دلته جګ ورته خوف نسته ګوره د بلې خوا خطر نسته چې دته جه متوجس تا خو د په نفسه وام بي چې اخستې دی نو البته په ورځ د قیامت هم د دې خبره سره جلاتي یو د الله د طرفه واندې چې الله ورته ځي ونه کفریرد الله وي دغه خوف ته د سپورت دی دغه خطر ده ته نه دم متوجه چې الله به دې راټینګ کې چې تا ولې د سکرګي ولې د خدای دغه سین فاق کړ دي شپه ورځ نه د کتل د پټ او ښکارا نه د کتل دی یو مخې ورلر ور کړی دی نو الله از ما د طرفه خو خطر ته ته نه دم متوجه دا چې خلق ال تاریخ دې داخو د الله تعالی جلال او هیبت چې پر دې باندې مسلط دي د خپل د زړه بیره د چورته متوجه نو ګوري خپل د ځان د زړه بیره لاده د بل د طرف په شریته متوجي چې پرېږدم جن هغه جلاده که دایس په مضمون پوسې یو سړی دی مثلا دی وخت افسر قریب دی یا انډوال دی مګر چې هغه ځای ته ورس هیبت پر پرېوز برای لا هغه هیڅ نه پکې دی ریشتي هغه ته بته پر څه شریر جستا د خیر مګر د سم نه پورته کیږي نو اوغه حدیث سنه او دغه آیاتونه بیا مې پر لټه کوي چې حدیث سوای او قران سوای قران وي بیره نست اول ته دا سړی نبی لا بیریږي ولې لا بیریږي عالم لا بیریږي شهید بیریږي دا نه دی حدیث سنه په ډاکتي موږ وای هغه بیره چې دغه د خپل ځان څخه ده دلته چې الله نه پکې چې پر د بیان بیرو خطر نه سوای زما د طرف نه سچ زما د طرف د ته یو خطر متوجي بالکل پیغام درازي جنت کې لږمنو ولا خوف بیره نست علیهم پر دی ولا هم يحزنون او نبدي التغم جنس غم بعدادي چې التراش بره چندو نعمتونه ني درته دنیا و یا جری چې هغه پیسې لا شي راځي به مد الله سبا وتی ګوره بیره دراتلین کې څه خسیړی ته غم پر تیر سی وی شي باندې الله یې نه دراتلین کې څه ودته خطر متوجه د دې ورځې ته به خطر الله از ما د طرفه ته لار ټوله ده امن راځي او دا حزن چې نسته حزن دا معنی چې د نو قیامت او دنیا پر لپاره لکه برغه مرتفیر چې نه کیمیا پیسې ورلر وکول هغه لا په خدای چې دا وسنګ الله ایس حزن ال تنست ارڅوک به خوشاله چې بارو کې چې د لوړې مغه من بل تور کړی این په کړی مې چې هغه ثواب ته په هغه غړي باندې وګوري نو کې دا استیس د خوف او د حزن ترجمه زده کړي خوف نسته خطر پر د دراتلونکو څخه چې علاوه ما ته راضي به غم درات کته خو دا چاو چاسره ماغه د خپل بیره د الله څخه خو پر غالب دی د الله پاک اغه عظمت او جلال پر د غالب دی بیرج الله ما خو لار د امن ګرځول او پر دی باندې حزن نست حزن دا معنی چې د دنیا څخه ارمان نکي حسرت نکي چې څنګه مې د الله سره وتل څنګه مې پیسې نکي بازلې وي دا نو څه سمره سو الله وي بالکل بده خوشاله نو الله عز وجل دی مش په د خل وکرا او چې لا خوف علیهم ولا هم يحزنون دا ډیره غته رتبه ده اولیاء خپل ته الله پاک کوي چې الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الا خوف الاولياء دا غسيتي چاره از ما اولياء چي پروغو بيرنسته او ندي غم کي دا کسان بره د علاقه اولياء او کي داخل سو دا انفاق سو دا رقم کي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.